Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam-ı Gazali Hazretlerimizin itikadla alakalı risalesinden devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın bundan evvel cihetten ve mekandan münezzeh olduğunu beyan etmişti. Yani hiçbir yönde olmadığını, hiçbir yerde olmadığını, hiçbir mekanda olmadığını, tabi ilmiyle, kudretiyle her şeyi ihata etmiştir. Fakat burada bir yön, bir taraf, bir cihet, bir mekan söz konusu değildir. Buna gökler de dahildir, yerler de dahildir, arş da dahildir. Arşa istiva etmesini anlattık bir iki derste, yani geçen derste. Arşa istiva etmesi, Allah-u Teala'nın arşa hükümranlığı, cisimlerin en büyüğü olan arşı yönetmesi, yani bütün cisimleri kaplamış olan arşın, arşı dahi hakimiyeti altında bulundurduğuna göre, arşın altında olan gökler, yerler ve alemleri haydi haydi yönettiği manasına geldiğine dair izahlar yapmıştı. Yoksa Allah-u Teala'nın arşa da, yere de, toprağa da, denizin dibine de efendim ilmiyle ve kudretiyle efendim alakası eşittir. Yani ne diyebilirsin ki arşa yakındır haşa, yerden uzaktır haşa. Ne diyebilirsin yere yakındır, arştan uzaktır haşa. Burada hiçbir cisme karşı, hiçbir cisimle alakalı Allah-u Teala'nın zatının yakınlığı ve uzaklığı söz konusu değildir. Zatı bütün mahlukatından ayrıdır. Onlarla zatı itibariyle hiçbir alakası yoktur. Yani cihet mekan bakımından konuşuyoruz. Ama sıfatları ilim bilmesi, işte iradesinin geçerliliği, kudretinin tealluku, yapmak, yaratmak istedikleriyle alakalı. Bunlar tabii ki bütün mahlukatına eşit mesafededir. Arşı ne kadar biliyorsa ferşi de o kadar biliyor. Arşta bir iş yapmaya ne kadar gücü varsa bir şey yaratmak istediğini yapma. Denizin dibine de aynı kudrete taalluk eder. O noktada da zaten bir tefavut, bir farklılık, bir ihtilaf söz konusu değildir. Allah-u Teala bütün mahlukatına yakındır. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. وَنَحَنْ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kulumuza şah damarından yakınız buyuruyor. Ondan sonra وَنَحَنْ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ كُمْ İşte vefat eden adama sizinden daha yakınız buyuruyor. Ondan sonra وَاِذَا سَيْلَكَ عُبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبِ Kullarım sana benim yakınlığımdan, uzaklığımdan sorarlarsa sen söyle ki فَاِنِّي قَرِيبِ Ben çok yakınım buyuruyor. Ama tabii bu yakınlıklar, sen şimdi arşa istivayı, arşta istikrar manasına alırsan sen işte arşa daha yakın, insandan daha uzak gibi batıl, bozuk, insanı kafir edecek manalara gitmen icap ediyor. Veya gökte dediğin zaman. Çünkü Allah-u Teala ben efendim kullarıma şah damarından daha yakınım buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki arşa yakınlığıyla bana yakınlığı efendim veyahut da denizin dibindeki bir taşa yakınlığı, kayaya yakınlığı, İşte Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığıyla Yunus aleyhisselam denizin dibindeyken ona yakın. Bunların hepsinde bir mesafe, metre, santim, yön, cihet, mekan söz konusu değildir. Bunların hepsi ilmiyle yakınlığı, manevi yakınlığı, ondan sonra kudretiyle yakınlığı, işte arşta istediğini yapma gücü olduğu, bütün alemleri kuşatmış olan arşı da kendisinin yönettiği. Dolayısıyla geri kalanı zaten yani anlamamız için, o da bizim yani zihnimize yaklaştırmak için arşı yönetiyorsa zaten hepsini yönetiyor anlamında. bu manalarda olduğunu beyan etmişti. Ben sanırım hatta birden demiştim, bir yer okuyacaktık bugün. Şeyhül Dua'dan. Orada da Selef ulemasının en önde gelenlerinden olan İmam Hattabi Hazretleri Mâlim-ü Sünen diye efendim hadis-i şerifler hakkında çok ilimler, yani 300'lü 300'lü demek yani selefe mülhak olan çok kıymetli bir alimdir. Yani bunu bütün dünya kabul ediyor. Yani Vehhabilerin de kabul ettiği. Riyad'da kitaplarının, yani Vehhabi üniversitelerinde bile kitaplarının basıldığı. Çünkü müstahni kalamadıkları bir alimdir. Kimse ondan müstahni kalamaz. Bu işin yani diyelim hadis hususunda hadis-i şeriflerin, nasların, Allah-u Teala sıfatlarının efendim izah hususunda kendisini nas teşkil etmektedir. Şimdi onun bu kitabı Şe'nü Dua diye, ben dualarım kitabında da bazı dualar hakkında çok ilmi, tabii çok ağır yazar, ilmi konuşur efendim bu mübarek zatın. 319'da doğmuş yani. Bakın, herkesin kabul ettiği bir Allame-i Cihan. Hatta bir dedim mi, herkes durması lazım yani. Nurettin Yıldız da durması gerekiyor. Onun ağababaları da durması gerekiyor. Yani sen şimdi gitsen Mekke Üniversitesi bilmem Selefi Vahabi'nin en büyüğüne gitsen Hattabi markadır. Şimdi bak ne diyor Hattabi burada. Bu Allah Teala'nın gökte olmadığı ve arşa yerleşmediği, arşı mekan tutmadığı. Bak arşa istiva sıfatını biz de kabul ediyoruz. Sıfatımızı da kabul ediyoruz. Ama arşı mekan tutmadığını delili olarak geçen bir dua şey yazdırırken bunu gördüm. Dedim cemaatimize, kardeşlerimizle beraber okuyalım dedim. Sayfa 248. Hatta bir şey diyor. Bak ibareyi okuyorum size. Arşla ilgili konuşuyor. Vel arşu arş halkun azimun lillahi azze ve cel. Allah'a ait büyük bir mahluktur. Mahluk yani Türkçe'de mesela hayvanlara mahluk deniyor da. Esasen ben de mahlukum. Gök de mahluk, sen de mahluk, arş da mahluk. Allah-u Teala'nın yarattığı her şey mahluk. Allah-u Teala'nın zatından ve sıfatlarından gayrı her şey mahluk. Yani sonradan yaratılmış, dolayısıyla kadim de olamıyor. Hep başı oluyor, başlangıcı oluyor, hududu oluyor, sınır oluyor falan. Şimdi bunların en büyüğü diyelim ki arştır. Yani en büyüğü de cisimlerden en büyüğü arştır diyebiliriz. Çünkü arştan büyük olan melekler de olabilir. Yani çünkü İsrafil Aleyhisselam'ın azameti hadis-i şeriflerde geçiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı, işte bir kanadı doğruca geçiyor. O bakımdan yani arştan daha büyük cisim yok diyebiliriz. Cisim. Cisim yok diyebiliriz de. Yani ervahtan, melake-i kiram tabii onların da mübarek yani güvercin şeyine de girebiliyor. Güvercin kadar da küçülebiliyor. Arşı da geçebilir büyüklüğü. O ayrı bir şey. Meleklerin ruhani alemi konuşmuyoruz. Cisim olarak en büyük mahlukudur diyelim. La ya'lemu kadra izamihi ve razanete thikalihi ehadun gayrullah subhanehu. Arşın ne kadar büyük olduğunu ve arşın ne kadar ağır olduğunu Allah subhanehu'dan gayri kimse bilemez. Yani çünkü Rabbul Arşil azim diyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah Teala küçük bir şeye büyük demez. Allah Teala'nın büyük dediği de ne kadar büyüktür bizim akıllarımız da onu hata demez. Zaten gözlerimiz kavrayamıyor. Şimdi bak, arşın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar ağır olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez. Ama ve arş da mahlukun, sonradan yaratılmıştır. Ve mehdudun, sınırları belirlidir. Yani senin benim gözümün, efendim cihazımın, işte efendim teleskopumun, mikroskopumun veyahut işte efendim uzay araçlarımın diyelim, bilemeyeceği kadar, kavrayamayacağı kadar, sağını solunu çevreleyemeyeceği kadar büyük olabilir. Ama Allah Teala'ya göre onun yarattığı her şeyin hudutları vardır. Yani sınırlıdır. Sen onun sınırını göremiyorsan bir şeyin bu sınırsızdır diyemezsin. Çünkü mahluksa mahduttur. Yani hududu var. Ela terav yekul. Sen Allah'ımızın şöyle buyurduğunu görmüyor musun diyor. Bak şimdi ne kadar acayip bir delil. Ve teral melâikete hâffîne min havlil arş. Habibim sen melekleri görürsün diyor. Tabii Miraç gecesi de zaten gördü. Gözüyle de gördü. Mahşerde de göreceksin manasına da geliyor bir yandan. Çünkü mahşerde mahşer kurulduğunda arş mevcut olacak yani. Arşın etrafında melekler de görülecek. Nasıl göreceksin ve arşı görüyorsun, göreceksin yani en nihayetinde. Arşın etrafında meleklerin çepeçevre kuşatıp tavaf ettiğini görürsün. Arşın etrafını çevirdiklerini görürsün. Şimdi haffe ya huffu'den geliyor. Haffe kuşattı demek. İhata etti yani. Tamam mı? Şimdi sen şimdi buradan başladığında şuradan geldiği zaman şöyle döndüğün zaman bir de bunun arkasından da geçtiğim zaman ne yaparsın? Kabe'nin etrafında tavaf edeni düşün. Dört tarafından geçmiş olursun. Dört cihetini dolaşmış olursun. Ve etrafını çepeçevre efendim yani senin boş bıraktığın, kuşatamadığın, kenarından dönmediğin bir yer kalmaz. Çünkü tavaf yapan insan Kabe'nin her tarafından, her santiminden geçmiş oluyor. Şimdi melekler de ne yapacak, ne yapıyorlar diyor. Arşın etrafını, melekleri de görürsün, arşın etrafını kuşatmışlar. Çepeçevre kuşatmışlar. Bu ne demektir? Arşın sınırı var. Niye sınırı? Melekler nasıl kuşatacak onu? Çünkü Kabe'nin sınırı var. Biz tavaf ederken ne yapıyoruz? Kabe'yi tavaf ediyoruz. Her tarafını dolaşmış oluyoruz. Bütün sınırlarından geçmiş oluyoruz. Yani bizim tavafımız onu çevrelemiş oluyor. Sınırlamış oluyor. Sınırını dolanmış oluyor. Melekler de nereyi tavaf ediyor? Arşı tavaf ediyor. Arşı tavaf ederken de ne yapıyorlar? Bizim tavaf ettiğimiz gibi arşın bütün etrafını böyle dolanıyorlar. Arş ne kadar büyük? Ya şimdi arş ne kadar büyük de meleklerin de gücü ona göre. Arştan buraya yüzlerce senede senin jetlerin gelemez. Cebrail aleyhisselam saniyede arştan buraya geliyor. Dolayısıyla arşın etrafını kuşatabilir. Arşın etrafını dolanıyorlar diyor zaten. Biliri fazla. Ayet söylüyor. Sen melekleri görürsün ki arşın etrafını çevirmişler diyor. Tavaf ediyorlar diyor. O zaman bu ne anlaşıldı? Arşın etrafı sınırı var arşın. Sınırsız olsaydı melekler onu çevreleyemezdi. Tavaf edemezdi. Çünkü sınırının sonu yoktu. Nasıl bitireceklerdi? Ama çevrelemişler. Çevrelediklerine göre o da çevrelenmiş. Tavaf edilmiş yani. Ediliyor şu an. Ediliyor demek ki dört bir tarafından melek-i ikram dönüyorlar. Senin benim gözüme, cihazıma sığmayacak kadar büyük olsa da meleklerin dönüşüne göre arşın sınırını onlar dönebiliyorlar. Bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Zümer suresinin 75. ayeti. Şimdi Allah arşta mekan tutmuş diyen Vehhabi Selefi kafası, Nureddin Yıldız'ın da bu da doğru bir görüş. Alimlerde böyle de görüşler var. Bunun da delili var. Doğrudur dediği bu görüşün ne kadar din dışı, İslam dışı bir görüş olduğunu anlamanız için şimdi Hattabi Hazretleri'ni okuyorum. Yani diyor, arşın sınırı var diyor. Görmüyor musun ayet-i kerimede ne buyuruyor? Habibim sen melekleri arşı tavaf ederken tavaf ettiklerini çevreleyip kuşattıklarını görürsün. Diyorsa Habibine arş çevrelenmiş. Şimdi ben Kabe'nin içinde olsam elhamdülillah girmekte nasip oldu. Bazen de millete açıyorlar, sokuyorlar. Kabe'nin içinde olsam dışarıdan tavaf edenler yani Kabe mekan. Ben de onun içine girdim. Ben zaten mekaniyim. O da mekan. Millet de etrafımızı çeviriyor, geziyor, kuşanıyor. Ben de orada ne olmuş oluyorum? Çevrelenmiş oluyorum onun içinde. Kabe'nin etrafı dönünce benim etrafım da dönüldü. Şimdi bu sefer Allah-u Teala arşı mekan tuttu veya gökte dersen, arşa mekan tuttu veya gökte dersen ne demiş oluyorsun? Melekler etrafını çevirdi demiş oluyorsun. Çünkü melekler arşı çevirdiği ayetle sabitse, arşı mekan tutan zatı da ne yapmış oluyorlar haşa? Melekler çevrelemiş oluyorlar. Allah-u Teala çevrelenir bizzat mı? Haşa. Çevrelenmek ne demek? Etrafında dolanılabilmek ne demek? Tavaf edilebilmek ne demek? Tavaf edilen şeyin bütün sınırlarını kuşattın, çevirdin, çevreledin demek. O zaman o senin meleklerin tavaf ettiği, nasıl ki Kabe'nin içinde olan birini efendim Kabe'de mekan tutan birini tavaf edenler çevreliyorsa, melekler de arşı öyle tavaf ediyor. Ayetle sabit. Melekler de arşın her tarafını dolaşmış oluyor. Bütün çevresini dönmeden tavaf olmaz. Çevresini dönüyorsa, Allah Teala haşa arşta mekan tutsa, onun da etrafını dönmüş oluyorlar haşa. Bu sefer ne oluyor? Allah Teala'nın sınırı olmuş oluyor. Kadim olan, evveli olmayan bir zatın, muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye benzememe sıfatı olan bir zatın, leyse ki misli şey, onun misli benzeri yok buyurulan ayetlerle sabit bir zatın, nasıl etrafını dönecekler, sınırı belli olacak, eni boyu belli olacak? Bu bizim inandığımız Allah'ın hiçbir sıfatına uyuyor mu? İman ettiğimiz, secde ettiğimiz, münezzeh dediğimiz, mukaddes dediğimiz yüce zatın hiçbir sıfatına uyuyor mu bu arşi mekan tutan bir efendim nitelik? Hangi Allah'a inanıyorlar bunlar? Bunların Allah'ı haşa gökteyse veya arşi mekan tuttuysa, o zaman melekler onun bütün sınırını, boyunu, bu enini, boyunu çevirmiş gidiyorlar. Arşın etrafını döndükten sonra arşta mekanı olanı hadi hadi döndü o zaman. Kabe'nin etrafını tavaf eden, içinde duran hadi hadi döndü. Yani usturanın ağzına sürülecek kadar aklı olan bir insan, yani tabii imandan sonrayı konuşuyorum. Bu kadar da bir aklı olursa o imanı bunu inkar ettirir. Allah gökte değil, Allah arşta değil demesi gerekiyor. Şimdi bak, Hattab-ı Hazretleri söylüyor. Ve arş mahmulün taşınmıştır. Ala kevailil melâke. Meleklerin omuzlarında tutturuyor. Arşı kim taşıyor? Melekler taşıyor. Bunda da ayet var mı? Var. Ve yahmülü arşa rabbike fevkum yevmenin semaniye. Mahşer günü arşı 8 melek taşıyacak diyor. Geçen 2 derslerde de geçti. Peki şimdi o zaman 8 melek neyi taşıyabiliyor? Arşı. Yani arş en büyük cisim diyorum ama sana Allah Teala'nın meleklere verdiği öyle bir kuvvet, kudret var ki istese bir meleğe de taşıttırır onu. İstese bir meleğe de taşıttırır. Dünya şu anda 4 melek taşıyor hadis-i şeriflerle sabittir. Kıyamet günü 8 melek taşıyacağı El-Hakka suresinin ayetiyle sabittir. Arş taşınan bir şey. Arş taht demek, taht. Taşınıyor. Ama nedir? 7 kat gökleri yerleri kuşatmış. Allah'ın kürsüsü zaten gökleri yerleri kuşatmış. Arş bütün hepsini kuşatmış ama taşınan bir şey. Melekler de ne kadar güçlü onu taşıyor. Bu da ayet. Arş taşınıyor. Vallahi subhanahu Allah Teala hamilu. Hamilun hamelettev. Peki sen Allah arşı mekan tuttu dersen 8 melek kimi de taşımış oluyor haşa? Allah da taşımış oluyor. Demin İmam Gazali'nin sözünde anladınız mı? Şimdi geçen hani ibare vardı. Arş da gökler de Allah Teala'nın kudretiyle taşınmaktadır dedi yani. Bak o da bu da şimdi mübarek söylüyor. İmam Gazali diyelim 500'dü. Mübarek 300'dü. Yani bütün el-i sünnet uleması burada ittifaklı yani. Efendim. Arşı taşıyan melekleri kudretiyle kim taşıyor? Allah Teala. Şu anda ben ayakta dururken, otururken beni kim taşıyor? Kudretiyle. Bende kıyam bir nefsi olmadığına göre, kendi başıma durabilen bir varlık olmadığına göre, gökler yerler de kendi başına duran bir varlık olmadığına göre, kendi zatıyla durabilen ancak Allah Teala olduğuna göre, hepimiz onun tutmasıyla duruyoruz. Şu anda ruhu çekse, küt, ben ya sağa ya sola yıkılıyorum. Ayakta adamın ruhunu canını asa, hat veya öldürmezseniz, uyutsa, adam aşırı yorgun olsa, birden bir uyku gelse, ayaktaki bir adam tak düşer. Ölmesine de düşünmek yani. Ruhu yaratmış. Ruhun kayyumu da odur. Ruhla bedeni taşıtıyor. Her şey o da. Yani arşı taşıyan melekleri kim taşıyor? Kudretiyle. Melekler nasıl canlılıklarını sürdürebiliyorlar? Melekler nasıl durabiliyorlar? Koca Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, arşı taşıyan melekler Allah'a göre Celle Celle akvaryumdaki balıktan ne farkı var yani? Oradan bir oksijeni bitiyor şeyini. Bütün akvaryumdaki balıklar gitti. Allah Teala canlarını alsa meleklerin hiçbiri kendi zatıyla durabilir mi? O zaman ne oluyor? Arşı melekler taşıdığını Kur'an bildiriyor. Melekleri kim durduruyor, yaratmış da yaşatıyor yani? Sen diyeceksin ki o melekler arşı taşıdığına göre, Allah da arşta olduğuna göre melekler Allah'ı taşıyor haşa. Nereye gittin görüyor musun? Dinden çıktın, nereye gittin yani? Hristiyanların bile belki demeyeceği kadar dalalete gittin şimdi yani. Vallahi subhanehu ve hamdülillah. La hacete bi. Bak Hattab'ın ibareleri. Okuyorum Arapçasını sana. Allah'ın ihtiyacı yoktur ilel arş. Arşa hiçbir ihtiyacı yoktur. Kendi yarattığı bir şeye muhtaç olur mu ya? Ve leyse bi mekanin lehu. Ha, sarih ifade. Arş asla Allah'ın mekanı değildir. Yeri değildir, yurdu değil, haşa. Ve la ve mütemekkinun fihi. Allah Teala asla arşta yerleşmiş değildir. Ve la mu'temidun aleyhi. Allah Teala haşa ve asla arşa dayanmış. Hani böyle bastona dayanırsın ya veya duvara dayan bir şey böyle itimat edersin. İtimat yani Türkçe'de başka konuşuluyor da Arapça'da itimat yaslanmak demek. Allah Teala arşla arşa yaslanmış değildir. لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ Çünkü bütün bunlar mekana muhtaç olmak bir mekanda muhtaç değil ama orada yerleşmiş. Olmaz. Mekana muhtaç olmadığı gibi mekanda yerleşmiş dedi. Abi, biz mekana muhtaçız. Mekanda yerleşmiş. Allah Teala mekana muhtaç değil ama yine de arşı mekan tutmuş. Bunu da diyemezsin. Niye diyemezsin? Muhtaç olmasa da bir yeri mekan tutarsa o mekanla sınırlanmış oluyor. Çünkü o mekanın o mekan sonradan yaratılmış. Arş da sonradan yaratıldığına göre, sonradan yaratılan her şey eni boyu yüksekliği olduğuna göre, ciheti ve yönü olduğuna göre, saniye, santimi bilmem nesi, metresi bilmem nesi, kilometresi belli olduğuna göre orayı mekan tuttu diyemezsin. Mekana muhtaç değil ama mekan tuttu. Bunu da diyemezsin. Çünkü muhtaç olmazsa da mekan tuttu deyince sen ne demiş oluyorsun? O mekanla sınırlandı demiş oluyorsun. E sınırlanınca ne olmuş oluyor? Kadim olan, evveli olmayan bir zat sınırlı olamaz. Çünkü sınırlı olmak neyin belirtisidir? Sonradan yaratılmanın belirtisidir. Yani arş onun mekanı değil. O orada yerleşmiş de değil, ona yaslanmış da değil, dayanmış da değil. Çünkü bütün bunlar bir şeye yaslanmak, bir şeyi mekan tutmak, veya bir şeye muhtaç olmak herhangi bir şeye. Bunların hepsi misfatil hades. Bir nüshada misfatil muhtes demiş yani altında nüsha tekabülünde. Sonradan yaratılan şeylerin özelliklerindendir. Sonradan yaratılan şey arş da olsa, gök de olsa, melek de olsa, peygamber de olsa, insan da olsa hepsinin mekana ihtiyacı var. Hepsinin mekana ihtiyacı var. Gökler meleklerin mekanı işte. Gökleri patlattığı zaman kıyamet gününde vel meleke ale arca'ya diyor. Mekanları bozulduğu için göğün kenarlarına tutunmuşlar diyor ayet. Niye kenarına tutunuyor üstünde duramıyor? E çünkü şimdi üstünde duruyor. Her katın görevli melekleri var. Mamur eden melekleri var. Ama şimdi gökler patlayacak diyor. Ve teşekkakus sema bil gamam. Gökler beyaz bir bulutla patlatılacak kıyamet koparken. O zaman diyor vel meleke ale arca'ya melekler kenarlarına tutunacak diyor. Çünkü neden? Mekanı patladı yani. Mekanı gitti. Şimdi bu katı patlatırsan ne olur? Üstünde duran duramaz ki de inecek aşağı yani. Onun için bunlara sen nasıl Allah Teala'ya burası mekan dersin? Sonradan yaratılanın nişanlarını ona veriyorsun. Lakin Allah Teala bainun ayrıdır. Minhu arştan da ayrı bir varlığa sahiptir. Ve mücemi'u halki. Bütün yaratıklarında bâindir. Bâin ne demek? Hiçbir şeyin içine karışmış değildir. Hiçbir varlıkla zatı itibarıyla ihtilatı, karışıklığı, ittisali, bitişikliği, ittihadı, birleşmesi mümkün değildir. Zaten şimdi İmam Gazali'deki dersimizde hulül bahsinden tenzihine geldik. Anlatacağım. Ayrıdır. Sen arşı mekan tuttu dersen ne oluyor? Arşla karışık görüş oluyor. Göktedir deyince ne oluyor? Gökle birleşik oluyor. Bir ittisal oluyor, ihtilat oluyor, karışma oluyor. Allah Teala bunların hiçbirine karışmaz. Zatıyla hiç bunlarla alakası yoktur. Ve innemâ câe fit tenzil. Şimdi peki ey Hattabi sen diyorsun böyle. Peki Kur'an'da ayet geldi. Ne geldi? Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman Teala arşa istiva etti. E bu ayeti de mi inkar ediyorsun? Ayet inkar edilir mi ya? Peki bu ayete ne mana vereceksin? Ben diyor buna ne mana vereceğim? فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ Biz Allah'tan indirilen bütün ayetlere iman ederiz. Zaten rasih alimler böyle yapar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tamam mı? Öbürleri ne yapar? Vehhabi gibiler, selefi. Kur'an söylüyorum zaten. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُولِهِمْ زَيْغُمْ فَاَتَّبِعُوا مَا تَشَابَهِمْ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Göya mana verelim derken esas dertleri fitne aramak için diyor, müteşabihatın peşine düşerler. Halbuki istiva sıfatı müteşabihtir. Müteşabi olduğundan onlar fitne aramak için onun peşine düşerler ve oraya İbn-i Teymiye gibi, İbn-i Teymiye ekolünün bunlar tabii takipçisi bu Selefi Vahabi hareketi. Nurettin Yıldız'a zaten İbn-i Teymiye müçtehit diyor, İmam Züfer kadar büyük bir müçtehit diyor. Dolayısıyla o kafa tabii ki ne yapıyor? Müteşabi ayetlerin peşine düşüyor. Nasıl peşine düşüyor? İşte Allah diyor arşdadır. Göktedir diyor hatta. Arşı da bırak. Arşın altındaki göğe kadar indiriyor yani. Göktedir diyor. Nasıl dersin? İstiva sıfatı bunu mu iktiza diyor? Sen rasih alim olsan, kamil alim olsan, müçtehitler gibi, onlar ne derler? يَكُولُونَ اَمَنَّا بِي كُلُّ مُنْ عِنْدِ رَبِّنَا Bu ayet ha. Hattabi'nin sözü değil. Şimdi İmam Hattabi'nin ayete uygun görüşünü ben anlatıyorum sana. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Ali İmran Suresi iki sayfası yani. Onlar derler ki biz Kur'an'daki bütün ayetlere iman ettik. Hepsi Rabbimiz katındandır. Ve ma alem tevilu illallah. Bunların gerçek manasını ancak Allah bilir. İstiva sıfatına iman ettik. Mana vermiyoruz. Buna şekil verilmez. Bu bir imtihandır diyor. Ama fitne arayanlar müteşabihattan mana çıkarmaya çalışıyorlar diyor. Anladın mı? Bir de çıkarttığı mana nasıl? Çıkarttığı mana da diğer muhkem ayetlere ters düşen bir mana. Halef uleması da mana yani tevil etmiş. Ama nasıl tevil etmiş? Allah'ın misli yoktur. Allah'ın bu istilasıdır, kudretini temsil ediyor demiş. Peki Allah'ın her şeye kadir olduğu zaten öbür ayetlerde vallahi ala kulli şeyin kadir, her şeye kadir var mı? Var. O zaman ne olmamış? Halef ulemasının, Maturidi ve Eş'ari ekolünün tevilleri ehli sünnete muhalif, muhkem ayetlere zıt düşmemiş. Peki sen buraya tevil yapayım derken, fitne aramak tevil yapayım derken, sen de bir mana veriyorsun. Sen de diyorsun ki o zaman Maturidi Eş'ari de tevil yaptı. Sen ona niye çatmıyorsun? Ama Maturidi Eş'ari yaptığı tevil Allah'ın ilim sıfatı demiş, kudreti demiş, istilası demiş, hükümranlığı demiş, hakimiyeti demiş, tedbiri demiş, yönetimi demiş, tasarrufu demiş, etkisi demiş, yetkisi demiş. Bunların hiçbirinin Kur'an'a sünnete muhalefeti yok ki. Çünkü zaten ayetler ve alâ kül şeyin kadir diyor. Yüdebbirul emra mine semâ ilel arz diyor. Gökten yere her şeyi o yönetiyor diyor. Ve vallâhu fissemâvât ve filâz. Göklerde yerlerde ibadete layık olan tek Halik yaratan odur. Yerde de odur diyor. Bu ayetlerin hepsine uygun düşüyor. Muhkem ayetlere zıt düşmediği zaman biz bu tevhili niye reddedelim? Ama ey Selefi Vehhabi kafalılar, İbn-i Teymiye kafalılar. Siz istivaya bir mana veriyorsunuz. Nasıl? Allah diyorsunuz oturdu. Haşa ve kella oturdu. Haşa ve kella ayaklarını da sarkıttı. Haşa ve kella siz bunu söylüyorsunuz. Ondan sonra yenzilü nüzül eder hadisinde mana veriyorsunuz. Nasıl veriyorsunuz? İbn-i Teymiye gidiyor hutbeden inerken benim bu indiğim gibi basamaktan iner diyor. Emevi Camii'nin hutbesinde. Bütün Müslümanlar ayağa kalktı. Sen ne konuşuyorsun dedi ya. Şimdi sen böyle bir tevil yaparsan Allah haşa arşa oturdu dersen veya Nurettin Yıldız gibi sen kalkıp işte Allah gökte diyenlerin de doğru delilleri var. Bu da bir ehli sünnetin alimlerin görüşüdür dersen bu tabii ki muhkem ayetlere zıt düşüyor. Ben bunu nasıl kabul edebilirim? Niçin? Leyse ke misli şey. Allah'ın benzeri misli yoktur diyor. Hiçbir velemüklü kufen dengi yoktur diyor. Sen diyorsun arşa oturdu da arşa melek de oturur. Ondan sonra diyorsun ki peygamberin de yanına oturtacak hadis var. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşa oturur. Kıyamet günde oturacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur. Sonradan yaratılmış. Arş da mahluktur. Sonradan yaratılmış. Arş bir mekandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekanidir. Mekandan münezzeh bir varlık değildir. Dolayısıyla o ona oturur. Ama sen Allah oturur dediğin zaman haşa ve kella. Ne oldu? Sonradan yaratılan Resulullah Efendimiz'e Allah'a benzettin. Allah Teala'yı mahlukuna benzettin. Oturma sıfatı Resulullah'ta da var, onda da var. Aynı yere, aynı mekana. Haşa ve kella. Ben bu manayı nasıl kabul edebilirim? Biz tevil yapılmaz demiyoruz ki. Ama muhkem ayetlerle ters düşmeyen Ayet ve hadislere muvafık düşen teviller, Maturidi Eş'ari'nin yaptığı teviller, hiçbir şerata muhalefeti yok. Ama bu Selefi ve Hanbel kafasının yaptığı teviller, benim gibi iner, benim gibi oturur, kalkar, çıkar, intikal eder, gelir, gider. Bu nasıl bir imandır, İslam'dır ki? Öbür bütün ayetleri yıkıyor, orada muhkem ayetler var. Kur'an'ın aslını esasını teşkil eden, minhu ayatun muhkematun nevmül kitap, manasına delaleti açık olan, kitabın aslı ve esasını teşkil eden ayetler var diyor. Bu ayetlere zıt düşen tevhili ben nasıl ederim, itikat ederim? Allah muhafaza, buna inanan da kafir olur. İşte söylüyor sana, arş mahluktur ve melekler tarafından mahmuldür, taşınmaktadır. Allah Teala'nın onunla haceti yoktur, ihtiyacı yoktur, alakası yoktur. İstiva sıfatıyla alakası var. Tecellisi var, teveccühü var, tedbiri var, yönetimi var, ayrı bir şey. Zatıyla ihtilatı yoktur. Baindir, zatı ayrıdır. Zatında mekan söz konusu değildir. Ona yaslanmış da değil, ona dayanmış da değil bunlar. Sonradan yaratılanlara yakışan sıfatlardır. Peki, ey Hattabi diyor, sen arşa istiva ettiği ayetini ne yapacaksın? O da diyor, tamam. Fenahnü nü'minü bimâ müzil. İndirilene iman ettik. Ayet-i kerimede demedi mi ki, yekûlne âmennâ bi kullu min indi rabbina. Rasih alimler, yani doğru yoldaki alimler ne derler? Biz bütün ayetlere iman ettik. Muhkemine de, müteşabihine de, nasıhine de, mensuhine de. Hepsi Rabbimizden gelmiş. Sorun kalmadı. Ve ne kulu kemal kal. Rabbimiz ne buyurdu da biz de buyuruyor, biz de söylüyoruz. Yani Rahman arşa istiva etti mi? Evet, istiva etti. Allah Teala istiva sıfatı var mı? Evet, var. Dedik mi? Dedik. Ama ve la nukeyyifu, şekil vermeyiz hu Allah'a. Ve la nehuddu, sınırlamayız hu Allah'ı. Çünkü arşa mekan tutunca arşın sınırı var. Melekler etrafında dolaşabiliyor. Demek dönülebiliyor. Sınırı var. Allah'a da sınır koydur aşağı. Ona sınır koydur. Velâne teevvelû. Tamam mı? Tevil etmeyiz. Hu bunu. Ne demek tevil etmeyiz? Demin anlattım. Muhkem ayetlere zıt düşecek manalarla. Leyse ki misli, Allah'ın misli yok derken Allah'ı yarattıklarına benzetecek sıfatlarla nitelemeyiz. Ve tevil etmeyiz. Ne gibi? Kemâ fâlev nüfâtus sıfat. Sıfatları nefyedenlerin yaptığı gibi. Şimdi sıfatları nefyedenler kim? Mutezile. Mutezile 72 fırkadan sapık bir fırka. O Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyor. Hayat sıfatı, ilim sıfatı da kadim değil. Allah'ın sıfatları yok diyor. Şimdi biz sıfatları nefyedenler gibi sıfatını nefyetmeyiz. Kur'an'da vecih geçiyor. Var mı vecih? Var. Kur'an'da efendim isteva diye istiva sıfatı geçiyor fiil olarak. İstiva sıfatı var mı? Var. Hadis-i şerifte yenzilü diyor. Nüzül sıfatı var mı? Var. Esabiyur Rahman diyor sahih hadislerde. Var mı esabiyur sıfatı? Var. Şekil var mı? Yok. Sınır var mı? Yok. Sonradan yaratılanlara benzemek var mı? Yok. Hiçbir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Ama sıfatlara iman ettik. Neyimiz eksik oldu şimdi bize? Gökte demedik diye, arşta yerleşti, oturdu, ayağını sarkıttı aşağı demedik diye gavur mu olduk? Ama bu Vahabiler bize kafir diyor. Niye? Allah gökte demeyenlere kafir diyorlar. Bunlar tekfircidir. Ve bu tekfirden sonra da işte malı helal, canı helal, ırzı helal, karısı helal, her şey ganimet. İşte bu El-Kaide ekolü de Vahabilerden çıkmıştır. IŞİD de Vahabilerden çıkmıştır. Asıl itibariyle patenti efendim 200 sene evvelki başlayan Vehhabi hareketidir. Onun da gerisine gidersen işte İbn-i Teymiye kafasıdır yani. Şimdi bunun burada Türkiye'de temsilcileri var. Ve Ehl-i Sünnet Müslümanlar maalesef uyarılmadığından, kimse bir şey konuşmadığından bu adamları da takıya yapıp gerçek yüzlerini alenen ortaya koymadıklarından tamam mı sulu bırakıyorlar. İşte Allah göktedir diyen de var. Onun da doğru görüşü var. Bilmem ne bilmem. Esasen onların kafasına göre Allah gökte değil diyen kafir oluyor da onu da kafir oluyor diyemiyor. Çünkü Osmanlı'dan beri gelen bir Ehl-i Sünnet itikadımızda yerleşen bir durum var. Onun için millet hemen tepki verir diye. Onu da diyemiyorlar ama Allah gökte diyenler de doğrudur. O sonra Allah gökte diyen Zakiran'la oturuyorsun kalkıyorsun. Ondan sonra efendim onların konuşmalarını ne onun adı bu kafada olan adamların efendim Numan Ali Han, bilmem ne Han, ne kadar Pakistanlı, Londralı, Amerikalı varsa efendim patenti dışarıda. Bu adamların da videolarını tercüme edip millete pompalıyorsun. Bütün gençliği bunlarla ifsad etmeye uğraşıyorsun. Senin bir ehl-i sünnet alimin mi yok? Senin ne işin var bu heriflerin videolarıyla? Bu adamlar selefi görüşünde, bu adamlar ehl-i sünnet Kur'an'da yok diyen adamlar, Allah gökte diyen adamlar ya. Müçtehit dinlemeyin, alim şeyh dinlemeyin, internete göre takılın diye bütün milleti dinden imandan çıkartacak konuşmalar yapıyorlar. Bunun hangi bir Müslüman sitesi bunu tercüme eder ya? Gizli gizli sokuşturularak takı yapıyorlar. Zakir Han diye bir herif varmış. O zaten hiç açık o. O hiç gizlemiyor. E onda bakıyorsun Nurettin Yıldız'ın yanında görüyorsun resimde. Ya o zaman biz bu itikadımızı yolda bulmadık. Bu ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmemiz lazım. Biz bunu nasıl muhafaza edeceğiz? E biz bunun için Allah için konuşuyoruz. Kimseye hakaret etmeden ama görüşlerini iptal ederek, batıl olduğunun delillerini beyan ederek konuşuyoruz. Delille konuşuyoruz. Sen hangi delille konuşuyorsun yani? Efendim bir cari hadisi tutturmuşsun. Efendim o da birçok manaya muhtemel. Lafızlarında dünya kadar arasında ihtilaf var. Bazı lafızlar o manayı orada bozuyor, çıkmasına engel oluyor. Bazı rivayetlerin tariklerinde. Sen bu kadar ayeti efendim ne yapıyorsun? Bunu bu bir itikatta hüccet olmayan, delil olmayan bir rivayetle bozmaya çalışıyorsun sen. Ne delilin var yani? Biz Mutezile gibi Allah'ın sıfatı yok demiyoruz. İstiva sıfatı da var, vecih sıfatı da var, bütün sıfatları var. Tamam. Biz sıfatları kabul ediyoruz. Ama müteşabih olan ayetlerde ve hadislerde bunlara sıfat hadisleri denir. Müteşabih ayetler sıfat hadisleri denir. Müteşabih ayetleri ve sıfat hadislerini ki ilmihalde de çok misal ver. İman İslam ilmihalinin baş tarafında bayağı 15-20 sayfa bu konuda misaller var. Çok önemli misaller var. Onu okuyun yani. İman İslam ilmihalindeki ilk 120 sayfa itikattan bahsediyor. Zaten orada da burada 20-30 sayfa gene böyle bayağı bir bölüm bu müteşabih ayetleri ve sıfat hadislerini beyan ediyor. Bunları iyi okumanız lazım. Yoksa Vehhabiler sizin kafanızı çeler, imanınızı alır giderler. Ve hâzâ bâbun minel ilmillezî. Bu öyle bir ilmi konudur ki yecibu aleyne l-imanu bi zahiri. Biz bundaki isteva kelimesi, istiva kelimesi de böyle zahiren ne geçiyorsa kelime istiva, istiva bitti. Buna istikrar diye mana veremezsin, cülüs diye mana veremezsin. Ne diye veremezsin efendim müteradif kelime bu kelimenin eş anlamı budur diyemezsin. Orada isteva geçtiyse eş anlamı istekarra diyemezsin. Müteradifi celese diyemezsin. Çünkü Allah Teala zatı hakkında müteşabih bir ayetinde ne buyurduysa tamam mı? Sen o kelimeyi kullanacaksın. İstiva sıfatı var diyeceksin. Müteşabih olduğu için lügat manasına gidersen oturdu kalktı gibi haşa Allah Teala'nın münezzeh olduğu şeyler çıkma tehlikesi varsa o zaman da ne diyeceksin? Biz buna zahirine iman ettik. Ve la cüzülenel keşfü an batını hakiki manasının keyfiyetini, şeklini yani bu işin mahiyetini, özünü açmak, açıklamak bizim için caiz değil. Lazım değil demiyor bak. Lazım değil demiyor. Caiz değil. Çünkü Allah Teala buyurmuş ki وَمَا عَلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Tevillerini ben bilirim. Benim böyle müteşabihatlerimde sıfatlarım geçer. Siz bunlara iman etme mükellefsiniz. Ehl-i sünnet uleması bunlara biz iman ettik. Rabbimiz bilir. Hepsi Rabbimizdendir derler. Hattabi de öyle dedi işte. Ol zaman malum geldi. Ne? Kim derse ki istiva oturdu. Kim derse ki nezele benim gibi indi. Kim derse ki Allah gökte. Kim derse ki gökte diyenler de doğru söylüyor. Bunlar ehl-i sünnet ulemasından olamadıkları. Çünkü ne yaptıkları? Ayetin müteşabi ayete efendim iman etmekten öte geçip mana vermeye kalkmış. Verdiği manayı da Allah Teala'nın münezzeh olduğu noksan sıfatlara ait, noksan sıfatlı yaratıklara sonradan yaratılan muhtes bizim gibi varlıklara ait inme çıkma gibi intikallere taalluk eden sıfatlarla mana verdiklerini gördüğümüz zaman biz anlıyoruz ki bunlar Allah'ımızın kabul ettiği ulemadan dinimizi alacağımız alimlerden değiller. O zaman ne dememiz lazım? O alimlerin dediği gibi Rabbena la tuzigh kulubena ba'de hedeytene. Bunları gördüğümüzde ya Rabbi bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma derler diyor. Müteşabi ayetleri fitne çıkartmak için mana verenleri gördükleri zaman ya Rabbi kalplerimizi kaydırma derler. Biz de diyeceğiz ya Rabbi bu adamlar bu kadar sene okumuşlar. Keşke Mekke'ye gidip de Vehhabi okullarında okumasaydılar da Ehl-i Sünnet medreselerinde okusaydılar bu hale gelmezler ama gelmişler. Şimdi biz diyeceğiz ki ya Rabbi onları da ıslah ile Ehl-i Sünnet'e döndür. Ama bizi hidayete erdirdikten sonra Ehl-i Sünnet itikadıyla müşerref kıldıktan sonra kalplerimizi kaydırma. Yani sana mekan isnat eden, sana cihet isnat eden, noksan sıfatlı varlıklara seni benzeten kullarının kalplerini kaydırdığın gibi ne olur bizim kalplerimizi kaydırmadı. Bizim İsmaila'dan yetişen şalvar cübbeli medreseden çok hocalardan şimdi Vehhabi olan var. Ya Ümraniye'de bir tane var öyle. Baş Vehhabi oldu yani. Onun için bunları görünce ne diyeceğiz? Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Bizi imanda sabit eyle. Bu müteşabihatlerin içindeki manayı yani hakiki manasını keşfetmemiz, anlamaya çalışmamız bile caiz değil. Çünkü Mevla buyurdu ki tevilini ancak gerçek tevilini ancak ben bilirim. Maturidi Eş'ari tevil ediyor ama ne demiyor? Bunun bundan başka manası yok. Bu kesinlikle keşfettik. Bu %100 budur demiyor. Ama ne diyor? İlim sıfatı var, kudret sıfatı var, tasarrufu var, yönetimi var. Bu zaten var. Bütün ayetlerde var. Muhkem ayetlerde de var. Ama bunlar ne diyor? Bunun zahiri manası murattır. Allah oturdu benim gibi de ayağını uzattı diyor. Haşa ve kella. Yani İbn-i Teymiye diyor onu şimdi. Nurettin Yıldız böyle dedi demiyorum bak. Kaf işleri karıştırmayın. Ama Allah göktedir diyene de bu da doğru görüştür dediğin zaman Allah'a mekan isnat etmek zorunlu oluyor ya. Kaçınılmaz olarak Allah'a mahlukatına benzetme oluyor. Çünkü melekler de gökte. Allah Teala nasıl mahluklarıyla aynı katta? Bu olacak iş mi yani? Onun için işte size hatta bir şey nüttüa sayfa 248'de en büyük selef aliminin bütün alimlerin ittifakla kabul ettiği bir muhaddisin beyanları. Daha ne diyecekti yani? Benim dediklerimin hangisi çıkmadı burada şimdi bugüne kadar söylediklerimi? Bir daha dünya kadar ibare okuyabilirim. Beheki'den de açar okurum. Öbürü bütün geçmiş ulemadan okuruz yani. Şimdi mesela burada müteşabih ile beraber ilgili sıfatlarda İman, İslam, İlmali bu kitap. Bu çok önemli. İkinci cildini de hazırlıyorum inşallah. İkinci cilde çıkacak, bitecek. Yani de bu yani şimdi biten tarafı belki bu da iki cilde ayrılabilir. Yani onu bilmiyorum çünkü. Ama birinci cilt tamam bitmiş yani. İkinci cilde hazırlayacağız. Hazırladık yani ekserisi bitmiş de. Bu müteşabi Allah-u Teala'nın arşa istivası ve diğer müteşabihatın izahı. Biz burada biliyorsunuz maddeli yaptık. İman, İslam, İlmali maddeli bir kitaptır. Mesela şu anda daha biz birinci cildi bitirdiğimiz noktaya bakıyorum. Son rakam 1675. 1675 tane rakam var. Madde var yani. Bazı madde 3-4 sayfa gidiyor. Bazı bir sayfada 3-4 madde olabilir ama 1675 madde. Bundan devam edeceğiz yani. Belki de bu 3000 maddelik bir şey. Şimdi burada 44. maddeden başlıyor. 30. sayfa, 44. maddeden başlıyor. Müteşabih ayetleri tek tek alıyor. 30'dan başlıyor. Müteşabih ayetleri verdikten sonra müteşabih ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler 51. maddeye kadar geliyor. 51'den sonra ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri de içine alıyor. Ve böylece devam ediyor. Yani Allah Teala'nın ismi şerifleri bahsine kadar herhalde geldi. Efendim. Evet, sayfa 46. Yani 16 sayfa. 30'dan başladık. 40. maddeden 62. maddeyle bitiyor. 30'la 46 arasında müteşabih ayetlere ve hadislere. Hadislere sıfat hadisleri deniyor. Ayetlere müteşabih ayetler deniyor. Sıfat ayetleri de denebilir tabii. Çünkü o ayette geçen istiva Allah'ın sıfatı olmuş oluyor. Bunlara imanımız nasıl olacak? Bunu da güzelce okursunuz. Hani ki sohbette belki kafanızda kalmıyor, kalıcı olmuyor. Yazılı bir şey arıyorsunuz. Yazılı olarak da size bu adresi vermiş oluyoruz. Şimdi İmam Gazali Hazretlerinden dersimiz, yani Allah Teala'nın cihetten, yönden ve mekandan, işte gökten, işte arştan, üst taraftan, alt taraftan münezzeh olduğuna dair bahsi bitirdikten sonra bu bahiste İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki ve ennehu, şuna da iman etmek farzdır ki ve icap eder ki Allah-u Teala la yehullu, hulul etmez, nüfuz etmez, işlemez, sirat etmez, girmez, fi gayri, kendinden başka bir şeyin içine nüfuz etmez diyor. La yehullu fi şey ve la yehullu, hulul edemez fihi, Allah-u Teala'ya şeyin, başka bir şeyde Allah-u Teala'ya ne yapamaz, hulul edemez. Şimdi bu nereden çıkıyor? İşte Hristiyanların itikadına gelirsek. Hristiyanlar ne diyorlar? Biliyorsun onlar da grup gruplar. İşte Katolik var, Ortodoksu var falan. Şimdi bir kısmı diyorlar ki Allah İsa'yı haşa doğurdu diyorlar. Veledallah diyorlar. Neyse Allah'ın oğlu diyorlar da Allah'la İsa birleşmiş diyorlar. Haşa. Bir kısmı diyor ki birleşmemiş ama Allah onun içine hulul etmiş. Şimdi bile Papa hakkında Papa'ya inanan, işte onları bilmiyorum hangi fırkası, Katolik mi oluyorlar onlar? Yani bu Vatikan Papası'nı diyorum. O Papa'ya karşı itikatlarında Allah Teala onun içine girmiş. Haşa kella, böyle bir hulul itikadı var. Çünkü İsa Aleyhisselam'a hulul etti, İsa Aleyhisselam'dan papalara geçiyormuş diye. Böyle bir bozuk, tabii kafir inançları var. Bir kısmı da diyorlar ki Allah'ın sıfatı İsa Aleyhisselam'a hulul etmiş, kendi değil. Bu da denemiyor. Yani. Sıfatı hulul etmez. Yani ne oluyor? Ya İsa Aleyhisselam'ın bedenine geçmiş veya ruhuna geçmiş. Halbuki ve küllün batılın. Yani Allah Teala'nın ne zatı ne de sıfatı İsa Aleyhisselam'ın ne bedenine ne ruhuna işlemiş, sirayet etmiş, nüfuz etmiş, girmiş falan değil haşa kella. Ama tabii İsa Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ibare geçiyor. Yani ayet-i kerimede. O mesela bizim de tabirimizde İsa Aleyhisselam'ın sıfatı olarak Enbiya içerisinde nedir? Ruhullah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Habibullah diyoruz. Allah'ın sevgisi. İsa İbrahim aleyhisselam'a Halilur Rahman. Rahman'ın dostu diyoruz. Musa aleyhisselam Kelimullah. Allah'la konuşmuş zat. Bu arada İsa aleyhisselam'ın lakabı ne? İslam'da da bu böyle. Ruhullah. Hadislerde de geçiyor. Allah'ın ruhu. Ayette de geçiyor yani. Ve ruhum minhu. Ayette de geçiyor zaten. Şimdi burayı da doğru anlamak icap ediyor. Burada da hulül ve ittihat. Allah Teala'nın bir şeye zatının olsun, sıfatlarının olsun girmesi, nüfuz etmesi falan söz konusu değil. Bu ayette Allah'tan bir ruhtur diyor. İşte Allah'tan bir ruhtur. Efendim bu Allah Teala zatından, sıfatından bir haşa parçalanma, tecezzi, bölünme olup da onun ona geçtiği anlamına gelmiyor. Ona bakarsan öbür ayette de diyor ki efendim cemi'an min diyor. Yani gökler, yerler, bütün nimetler hepsi ondandır diyor yani. Minhu diyor yani. Şimdi burada minhu'yu iyi anlamak lazım. Min burada tebiz ifadesiyle onun parçası anlamına gelmiyor. Peki niye başka peygamberlere ruhullah denmiyor da sırf İsa Aleyhisselam'a deniyor? Çünkü başka peygamberlerin anası da var, babası da var. İsa Aleyhisselam'ın anası var, babası yok. Babasının olmaması ne anlama geliyor? Allah Teala onu anne babadan yaratma adeti var ya Allah'ımızın. Bu adetini nerede bozmuş? Zaten Adem babamızın annesi de yok, babası da yok. Dolayısıyla orada Mevla Teala ana babadan yaratmamış Adem Aleyhisselam'ı. İsa Aleyhisselam'da da baba devreye sokmamış. Kün emriyle ol buyurmuş olmuş. Annenin rahminde oluşmuş tamam. Anne var devrede, baba yok devrede. Şimdi hal böyle olunca burada Allah Teala sünnetullah'ı, yani kendisinin devamlı tatbik ettiği, icra ettiği kanunu değiştirmiş. İki noktada değiştirmiş. Biri Adem Aleyhisselam, biri İsa Aleyhisselam. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumuna benzer diyor. Halekum min turab sümme kâlekum fekûn. Adem Aleyhisselam da topraktan, çamurdan halk etti. İşte İslam oğluna bakarsan onda babası var diyor. Sen bu ayete inanan Müslüman olsan nasıl babası var dersin? Ona topraktan yarattı. Sonra sümme kâlekum insan ol dedi. Fekûn, ona da can verdi. Ruh gelince toprak birden etek yemeye, kanlara, damarlara bulandı. Bildiğimiz, gördüğümüz insan oldu yani. Şu anda gördüğümüz usul üzere bu beden aynı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından aynı genetik bizde de var. Ama bunun aslı toprağa ol dedi de bu böyle oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi o zaman İsa Aleyhisselam'ın babasının olmaması Allah Teala'nın başka kullarını yarattığında uyguladığı sünnetini, adetini bozarak onu babasız halk etmesi. Ruh ne demek? Bizim de ruhumuz var. Bizim ruhumuz da Allah'ın ruhundandır o manada. Ne manada? Parçası manasında değil. Ruh demek ihya etme sıfatı, diriltme sıfatı. Ölü bedene ruh girerse ne oluyor? Canlanıyor. Diri bedenden ruh çıkarsa ne oluyor? Ölüyor. Ruhtan maksat nedir? Allah Teala bu bedeni ruhla canlandırıyor. Ruh girmeden hiçbir beden canlanmaz. Ruh çıkan hiçbir bedende de hayat eseri kalmaz. O zaman ruh Allah'ın ihya sıfatı. Bizim ruhlarımızı da bize hayat verdiği ana karnında 120 günlük olduğumuzda işte daha kıpırdaşamıyoruz ama ruh geliyor, can geliyor, ondan sonra kıpırdaşmaya başlıyoruz ana karnı. O ruhu da kim yaratıyor? Allah Teala. O ruhu bize cenine kim veriyor? Allah Teala. Bu itibarla biz de Allah'ın ruhundan üflenmeyiz. Yani bu ne demek? Allah Teala'nın diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatı bizim bedenimize ne yapmış? Taalluk etmiş. Bedenimizi ayrı yaratmış ama cansız. Çünkü 120 güne kadarki iskelet cansız. Onu ayrı yaratmış. Sonra ona canlılık sıfatı vermiş. Mesela kayayı da yaratmış. Kayaya ruh vermemiş. Ruh vermeyince kayada canlılık yok. Anladın mı? Sana ilaveten ruh vermiş. O ruhu da nereden vermiş? Kendi ihya sıfatıyla. Yani diri kılma sıfatıyla. E peki bize de o zaman ruhullah denir. E tabi bizim ruhumuza da ruhullah denir ona bakarsan. Çünkü neden? Bizim ruhumuza da ruh veren ruhumuzun ruhu nedir? Allah Teala'nın ihya sıfatıdır. Ama diğer peygamberlere, diğer insanlara bu sıfatın denmeyip de sadece İsa Aleyhisselam'a denmesi sebebi nedir? Ama bizi ana babadan sebepleri devreye sokarak adeti üzere yani bütün insanları yaratmadaki adeti üzere devreye sokarak sebepli yarattığından, annemizle babamızla mevcut olduğundan, ikisinin suyu da birleşerek yaratıldığımızdan, bütün sebepler devrede olduğundan, efendim, bizde bir özellik yok. Hepimize özel bir ruh vermiş, taalluk etmiş, ihya etmiş, halk etmiş ama farklılık yok diyeyim sana, farklılık. İsa Aleyhisselam'a niye Allah'ın ruhundan üflenmiş diyor? Çünkü Allah Teala onu canlandırırken, onu hay ederken, diri ederken baba faktörünü devreye koymamış, sebebi ortadan kaldırmış, direkt kün ol demiş. Yani bizim ruhlarımıza ruha gir demiş, ruha ol demiş olmuş, o ruha gir bu bedene mi girmiş. Orada adetini işletmiş, burada adetini bozmuş. Sebepsiz yarattığı için Allah Teala'nın özel ihyasına, özel diriltmesine, özel hayat vermesine mazhar olmuş. Anladın mı? Bu budur. Onun için Hristiyanların burada Allah Teala İsa Aleyhisselam'la birleşmiş veya ona hulletmiş veya sıfatı girmiş lafları onları ne yapmıştır? Kafir etmiştir. Dinleri yani hak dinden ayırmıştır. Durum budur. Şia'da da böyle bir sapık şeyler var diyor. Çünkü Şia'nın fırkanı İmam Zerruk söylüyor. El Milel ve Nihal'den almış Şehristani'nin. Şia'da da işte efendim Allah-u Teala bir cisimde zuhur edebilir. Bu inkar edilemez. Bazı mükemmel zatların suretinde zuhur eder. O mükemmel zatların en mükemmelleri de Ehl-i Beyt'tir, 12 imamdır. Böylece 12 imama bir uluhiyet sıfatı vermişler. Zaten biliyorsunuz peygamberler gibi onları da masum, günahsız kabul etmişler. Bazıları yani hatta o yani onların yani o zamanki geneli de İmam-ı Zerruk'ta kaç yüz sene evveli söylüyor yani. Hazreti Ali'den bile bahsederken Celle Celaluhu derler diyor. Haşa ve kella. Abi Celle Celaluhu bir tek Allah hakkında kullanılır mesela. Hazreti Ali için bile derler diyor. Şimdi bu böyle. Gelelim tasavvuf ehlinden bazılarına hulul ve ittihat ima eden sözler nispet edilmiş. İşte Hallacı Mansur'un Enel Hak sözü. Ebu Ezdel Bistami'nin Leyse fil cübbeti sivallah sözü. Sübhani sübhani ma azame şani sözü. Bunun gibi şatahat-ı sufiye diye tabir ettiğimiz maksada aşan ifadeler veya tevile, tefsire muhtaç ifadeler veya manevi sekir halinde kendilerinde değilken gayri ihtiyari kendilerinden sudur eden ifadeler. Bunlar İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı vecile, bunlar kendileri bu şeyde bu halde kapıldıklarından, çıkamadıklarından, manevi sarhoşluk onlar istirahattiğinden mazurdurlar. Ama bunları taklit eden, bu lafları efendim nakleden ve kendilerinde manevi sekir hali mevcut olmadığı halde bu lafları sarf eden, işte şimdiki görüyorsunuz işte bazı önüne gelen şeyh olmuş, böyle şeyler konuşuyorlar. Bunlar asla mazur görülemez. Onun için Allah Teala evliyaullah'ın maksatlarını daha iyi bilir. Velakin onlarda hulul ve ittihat ima eden, işar eden laflar sudur ettiyse bunlara güzel mana verebilmek de lazım. Hemen de ne yapmamak lazım? O insanları da dalalete ve küfre nispet edemeyiz. Nasıl ederiz Beyazıt Bestamiler, Hallacı Mansurlar, Yunus Emreleri yani? Ne demiş Yunus? Etek yemeye büründüm, Yunus diye göründüm diye ona nispet edilen bir söz var. Bayağı da yaygın. Şimdi etek yemeye büründüm, Yunus diye göründüm derken ki bunun maksadı ne olabilir? Allah Teala benim içime girdi de haşa benden gözüktü. Bu mana Yunus kastetmemiştir. Yunus Emre gibi arifi billah bir veli, hem zahiri ilimden de büyük nasibi olduğunu ulema beyan ediyor. Efendim Hazreti Mevlana'ya intisabı naklediliyor efendim. Yunus Emre'ye bu söz nispeti sahihse o zaman doğru mana vermek lazım. Etek yemeğe büründüm, Yunus diye göründüm. Şimdi burada asla Allah-u Teala'nın bir velisine, o veli ne kadar büyük olursa olsun, hatta peygamberine, o peygamber ne kadar büyük olursa olsun, Allah-u Teala ne zatının ne de sıfatlarının onun içine girmesi, onunla birleşmesi, ittihat hasıl olması gibi bir şey düşünülemez. Bu görüş ehli sünnete muhaliftir ve bu görüş insanı kafir eder. İçine girdi demek kafir eder. Bak söylüyorum. Benim de itikadım budur. Benim itikadım budur. Şimdi Aşık Yunus'un sözündeki şey ne işaret eder? Tecelli Suri'ye işaret eder. Tecelli Suri, surete bürünmüş bir tecelli. Bunu uzun uzun anlattım. Bu ne demek olur? Allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nur nedir? Mahluktur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın nuruyum demedi. Dikkat edin. Ben Allah'ın nuruyum demedi. Hulüktü min nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Yani özel bir nur yarattı. Özel bir nur yarattı. O da Allah'ın yarattığı bir nur. Mahluk oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ham maddesi de mayası da nedir? Nurdur. Ama hangi nurdur? Allah Teala'nın zatına ait, sıfatlarına ait nur değil. Bunu bir mevlütte son anlattım. Allah Teala'nın özel yarattığı bir nurdur. O zaman ne farkımız kaldı? Ne farkımız? Allah Teala onun yaratılacağı ham maddeyi, nuru özel yarattı. Ne gibi? İsa Aleyhisselam'ı yarattığı ruhu babasız özel yarattı. Anladın mı? Onun için Allah'ın ruhu diyorsun ona. Ne demek? Allah'ın özel ihya sıfatının mazharı manasına geliyor. Güzel anlayış lazım, zeka lazım. Kıt kafalıkla, kot kafalıkla bu işler anlaşılmaz. Ondan sonra kalkarsın, işte efendim bazılarının yediği herzedir, bu şirktir, bu küfürdür. Onları ne demek istiyorlar acaba? Onu anlayacak kadar ilmin var mı? Kafan çalışıyor mu? Ya da haset beynini, kafanı bürüdü de kıskançlık yüzünden efendim bir yerlere yamanmak için, para aldığın yerlere yamanmak için, milleti oraya yönlendirmek için efendim fitne mi yapıyorsun? O ayrı bir dava yani. Şimdi burada bizim ehl-i sünnet olarak Allah Teala ne zatını ne sıfatlarını hiçbir veliye hulul etmesi, girmesi düşünülemez. Yunus Emre'den böyle bir laf varsa bu lafın manasını doğru anla. Allah Teala bir nur yaratır. Özel bir nur. Bu nura ne verir? Suret verir, şekil verir. Özel bir nur yaratır. O nur, o tecelli Yunus Emre'ye girebilir mi? Girer çünkü o nur mahluktur. Allah'ın yarattığı diyoruz baksana. Allah'ın kendi zatının nuru demiyoruz ki. Hulüktüm min nurillah hadisini nasıl anlayacaksın? Abdurrazak'ın Musannef'te tahric ettiği İnne Allah halaka nura nebiyike min nuri ya Cabir. Ey Cabir, Allah senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattığı nasıl anlayacaksın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mi şirke düştü o zaman? Haşa ve kelle. Allah bir nur yarattı özel. O nurdan da beni yarattı diyor. Diğer kullarından farklı bir ham madde yarattı bende. Nasıl ki İsa aleyhisselamın ruhunu yaratırken babasız yarattı. Özel bir halk, özel bir takdir, özel bir yaratma yaptı. Tecelli yaptı yani. Bu bunu söylüyor. Bunun Allah'ın nuru benim içime girdi. Ben Allah'ın nurundan parçayım manasıyla. Ne alakası var? Ama çok ilim ister ayırt edebilmek için. Şerh okumak lazım. Haşiye okumak lazım. Sadece kuru kuruya metinleri okumakla, usul hadis bilmekle bilmem neyle bu manadan anlayamazsın. Şerh ve haşiyelere bakacaksın yani. Çünkü bu kadar ulema beyan etmişler yani. Beycuriler, Ücuriler. Dünya kadar şerh okuyoruz. Bu şerhleri okuyarak mı ilim sahibi oluyoruz yani? O zaman şimdi Allah Teala özel bir nur yarattı. Mesela sen eğer tecelli suriyi inkar edersen, sahih hadislerde geçen Ra'ytu Rabbi efendim fi sureti diye geçen Rabbimi şu surette gördüm. Hadislerine ne mana vereceksin? Allah surete mi girdi diyeceksin? Haşa, Allah şekle girmez. Allah'ın şekli yok. Allah musavver değil. Allah suret değil. Haşa. Ya nedir? Allah Teala bir nur yaratıyor. Özel bir tecelli yapıyor. O nura da bir şekil veriyor. O şekilden nida ediyor. Ses geliyor. E ne gibi? E ben ağaçtan nida ettim demiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de. Mineşşecerat en ya Musa. İnniyen Allah diyor. Ağaçtan nida geliyor. Allah Teala buyuruyor. Ağaçtan duyuruyor. Ben Allah'ım diyor. Ağaç diyor inleyen Allah. Ağaç ben Allah'ım demiyor. Ağaç Allah Teala'nın buyurduğunu naklediyor. Apollo gibi. İnleyen Allah diyor ağaçtan. E şimdi Allah Teala ağaca mı girdi? Yok. Kelam sıfatı ağaca mı girdi? Yok. E bunu düzgün anlamazsan millete de kafir diyerek kendin kafir olursun yani. Hele ki Yunuslara falan bu kadar evliya Allah. Bu ayrı bir şey konuşuyoruz şu an. Ayrı bir şey konuşuyoruz. Çünkü Hristiyanlar ne yapıyor? Allah'ın zatı diyor İsa ile birleşti diyor. Veya sıfatı birleştiriyor veya onun bedenine girdi diyor. O zaman ne demiş oluyor? Allah Teala da ibadet olunduğu gibi İsa'ya da tapacağız diyor. İsa da mabuttur. İbadet olunmayı hak etti diyor. Veya Şia ne diyor Hazreti Ali için? Celle Celaluhu diyor. Tapanlar da var, ilahtır diyenler de var hulatında. E şimdi bunun bu meşayihtan nakledilen sözlerin bunlar ne alakası var? Bezbestami bana mı tap demiş? Yunus Emre bana mı ibadet et demiş? Hallacı Mansur Enelak demiş de Hallacı Mansur 400 zekat tekat namazı zincirlerle bağlıyken gece hapishanede kime kılmış yani? O zaman sen burayı doğru anlaman lazım. Onları kafirlerle, müşriklerle, bidat ehliyle bir tutamazsın evliya Allah. Allah Teala'nın kendisi suretten, şekilden münezzehtir. Allah Teala asla ne zatıyla ne sıfatıyla ete kemiğe bürünmez. Hiçbir surette görünmez. Zatı ve sıfatlarıyla. Ama hadis-i şerifte Rabbimi şu surette gördüm diyorsa, Bukhari hadisinde feyetihimullahu fi suretin la yarifuna, mahşer günü hakkında bir suretten bahsediliyorsa Allah Teala'nın nida edeceği. Bu suretlerden maksat nedir? Allah Teala bir suret yaratıyor, bir şekil yaratıyor. Yaratıyor diyorum bak yaratıyor. Yaratıyor ne demek? Kendinden de başka demek, sıfatlarından da başka demek. Mahluk oluyor o. Kün diyor, ol diyor, yaratıyor şurada istediğin. O yarattığı şeye, tamam mı? Yarattığı şeyden, ha ağaçtan işte nida ettiği gibi, o yarattığı şeyden nida ediyor mahşer halkına veya o zata, bu zata. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın yarattığı bir mahluku görüyor. Ama o nurani bir surette, efendim bir insan suretinde, melek suretinde, Burak suretinde, neyse yani. Fisurat-ı Şahab bin Emret de var. Yani bu suretlerin asla Allah'ın zatıyla ve sıfatlarıyla alakası yok. Allah Teala ne zaten ne sıfaten hiçbir şeye girmez, hiçbir şeyle birleşmez, hiçbir surette görünmez. Bütün suretlerden münezzehtir, asla musavver değildir. Anlatabildim mi bilmiyorum. İnkar etmek için yok öyle bir şey demek yetiyor ama ispat etmek için bu kadar ilim izah gerekiyor. Onun için inkar hiçbir zaman ilim olmamıştır. Anlamaya çalışmak lazım. Şimdi bu noktada itikadımız bundan ibarettir. Allah Teala bir suret yaratabilir. Yarattığı surete bir nur yaratabilir, bir tecelli yapar. Bu tecelli buna suret verebilir. Onu da ağaç suretinde olur. İşte efendim insan suretinde olur, melek suretinde olur. Bu mahluktur. Bu suretli olan, ete kemiğe bürünen, görülen, dokunulan, hissedilen, idrak edilen, ihata edilen, baktığın zaman sınırları belirli olan her şey mahluktur. Allah Teala ne zatıyla ne sıfatlarla alakası yoktur. Ama mahluktur derken Allah Teala özel bir mahluk halk edebilir. O özel mahlukuyla da bazı kullarına zuhur edip o mahluk, o nurani varlık neyse efendim nida edebilir, ilham edebilir, rüyasına görünebilir. Bu Allah Teala'nın yaratmak istemesine bağlı. E sen Allah Teala böyle bir mahluk yaratamaz diye nerede gördün böyle bir ayet hadis? Allah Teala'nın yaratmasını da mı sınırlıyorsun şimdi yani? Biz diyoruz Allah Teala suretten münezzehtir. Tamam. Ama Allah Teala böyle bir özel mahluk suret yaratamaz. Ne demek yani? İsa Aleyhisselam'ın ruhunu babasız yaratmadı mı? Allah Teala kendi kaideler koyar ki istediği kaidede kendi istisnasında yaratır. O bakımdan doğru laf anlamak lazımdır. Bizim itikadımız da budur. Şimdi ben işte ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüğü bir eski sohbetlerimde bir laf geçiyor. Bu bir rüya. Bu rüyayı gören işte Alaaddin Efendi Hazretleri'nin ihvanından bir zat, Kasımpaşa ihvanındandı, yaşlı bir zat. Şimdi herhalde vefat etmiştir, Beşiktaş'ta dururdu. Onu rüyada bana böyle, o tabii Yunus'un o sözünden etkilenmiş falan, rüyada böyle bir şey görmüş. Ben de bunu sohbette nakletmişiyorum. Peki biz burada şimdi, haşa kele Allah Teala bizim şeyhimizin içine girdi diye bir itikadımız olabilir mi? Sıfatı girdi diye olabilir mi? Birleştiler diye olabilir mi? Bunlar hepsi şirktir ve küfürdür. Ama Yunus'un böyle bir sözü varsa, Yunus da boş adam değil, büyük velilerden, o zaman manayı doğru anlayabilirim. Allah Teala bir nur yaratır, yaratır mahluk bir nur. Bu nurunu da bir dostuna bahşedebilir, lütfedebilir, bir nur ona verebilir. Onun rabıta nedir? Rabıta onun derisine kemiğine değildir ki. Rabıta Allah Teala'nın o kuluna olan tecellisine, mazhariyetine müracaattır. Şimdi felemma tecelli rabbulil cebeli ayetini okuyacaksın. Allah dağa taşa tecelli etti diyeceksin. Dağa taşa tecelli eden Allah ne yapamıyor? Efendim kamil bir kuluna ahseni takvim üzere yarattığı bir velisine tecelli edemez mi diyeceksin yani? Ağaçtan gelen bir nidada, bir nidaya inanacaksın yani. Ondan sonra Allah Teala hiçbir kulundan, hiçbir meleğinden, hiçbir şeyinden bir kuluna seslenemez veya bir şey duyuramaz. O zaman hatiften gelen nidalara ne diyeceksin yani? Bütün kitaplar hatiften gelen nidalarla dolu. Ama onu melek söylüyor, cin söylüyor, insan söylüyor, ruhani bir varlık söylüyor, şehidin ruhu geliyor söylüyor. Ve bu dünya kadar yaşanmış sahibini görmedikleri sesleri çok duymuşlardır insanlar. Bu şimdi Allah'ın sesini mi duymuş oluyor? Haşa kella. Allah'ın kelamını mı işitmiş oluyor? O zaman Musa Aleyhisselam gibi kelimullah olur aşağı kella. Ya ne oluyor? Allah Teala istediği bir nurunu, tecellisini istediği kimsede, istediği şekilde yaratabilir. Yarattığı zaman bu zaten yaratılan nur mahluk bir nurdur. Yaratılmış bir nurdur. Ve bu nur kamil bir zatta bu nurun eseri zuhur edebilir. Yani ete kemiğe bürünen Yunus diye görünen Allah Teala'nın yaratmış olduğu bak zatından sıfatından kopan bir nur haşa yok. Birleşme yok. Hulul girme yok. Yaratıyor bir nur. O nuru da kime ve nasıl ki yaratıyor bir rızık onu gönderiyor bana yediriyor. Yaratıyor bir özel nur. Başka kullarına nasip etmediği şey o zatın gayretinden, riyazatından, ibadetinden, muhabbetinden dolayı, aşkından dolayı o zatına bir nur kisvesi bürüyor. Bir nur kisvesi bürüyor. Anladın mı? Anlamayana ben ne yapayım yani? Bunun hulülle ne alakası var? Yunus da haşa hululiyeci değildir. Biz de asla hululiyeci değiliz. Bizi efendim böyle Şia fırkalarının batını, hululi, ittihadi bilmem ne fırkalarını bizim İsmet Garibullah Hazretlerimiz, Risale-i Kusura sahibimiz bunlara beyan ediyor. Sakın hululi olma. Böyle Allah'ın zatı bana girdi, sıfatı bana girdi. Aşağı benden göründü aşağı. Böyle şeyler bizim itikadımız bundan ibarettir. Bize bundan gayrisini isnat edenler müfteridir. Allah indinde hakkımızı alırız. İftira yapmasınlar. İşte hululi fırkası bunlar böyle herzeler var ya diye haşa efendi hazretlerinin adını da almak suretiyle benim eskiden naklettiğim o söze atıf yaparak hiçbir mana mülaza etmeden bizi de dinsiz kitapsız batını hululi fırkalarıyla bir gösterme çabalarını yemeyiz yutmayız yani. Allah'a havale ederiz bu iftiraları. Allah itibarlarını bozsun deriz yani. Bozsun deriz. Çünkü onlar da biliyorlar ki bizim görüşümüz hululiye değildir. Aha bizim okuduğumuz itikat. وَنَّوْ لَا يَحُلُّ فِي شَيْءٍ Allah hiçbir şeye hulul etmez. وَلَا يَحُلُّ فِي شَيْءٍ Hiçbir şeyde Allah'a hulul etmez. Çünkü Allah Teala bir şey hulul ettiği zaman Allah Teala kadimdir. Hulul ettiği şey mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmışa hulul ettiğini düşündüğün zaman sen ne isnat etmiş oluyorsun? O şeye de efendim hulul ettiği şeyden dolayı Allah Teala'nın da sonradan yaratılmış olması gibi, sonradan yaratılmışa muhtaç olması ve benzemesi gibi şey icap ediyor. Bir de hulul ettiği yerin de kadim olmadığını söylemen lazım. Yunus Emre kadim bir varlık mıdır? Mahmut Efendi Hazretleri kadim bir varlık mıdır? Yani hangi evliya kadimdir? Hepsi sonradan yaratılmıştır yani. Sen nasıl ona hulul etti dersin? Hiç kadim hadise hulul eder mi? El hadis izâ kûrine bil kadim lem yebellehu eser der İmam Rabbani. Efendi Hazretleri devamlı okuduğu ibare. Sonradan yaratılanla ezeli olan, evveli olmayan bir şey birbirine mukarene olabilir mi? Yakınlık bile mülaza edilemez. Bu noktada ne olur? Sonradan yaratılandan eser kalmaz. İz bile kalmaz. Eseri bile kalmayan bir şey Allah Teala'nın zatının, sıfatlarının yanında hangi varlığın varlığı söz konusudur ki o ona hulul etti diyeceksin. O hulul ettiği mekandan, kişiden, şahısta eser bile kalmaz. Zaten yanar kül olur gider yani. Eser bile kalmadığı zaman da nasıl diyor, hululden nasıl bahsedebilirsin? Eser bile kalmaz. Hadis sonradan muhtes yani. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Teala en yahviyehu mekanun. Allah Teala bir mekanın kendisini kuşatmasından, arş da olsa, gökler de olsa onu ihata ihtiva etmesinden münezzehtir. Kema tekaddesen yahuddehu zamanun. Bir zamanın da kendisini sınırlamasından mukaddes olduğu gibi. Hiçbir zaman da ne yapamaz? Allah Teala'yı kayıtlayamaz. Çünkü zaman dediğimiz mefhum nedir? Şurada başladık, kaç dakika oldu? Her dakika, saniye yenileniyor. Allah Teala hakkında yenilenme söz konusu değildir. Teceddüt, yenilenme demek sonradan yaratılanlarla alakalı bir şeydir. Velâ izni aleyh zaman diyor Ömer Nesefi Hazretleri. Allah'ın üzerinden zaman geçmez. Zaman mefhumu Allah hakkında yoktur Celle Celaluhu. Çünkü zaman sonradan yaratılmıştır. Güneşin, ayın, göklerin, feleklerin sistemiyle zaman mefhumu geçmeye başlamıştır. Halbuki belkâne kable halkı zaman vel mekân. Allah ki zamanı da yaratmadan önce vardır. Mekanları da yönetmeden önce, yaratmadan önce vardır. Yani arş da yokken, gök de yokken vardır. Efendim zaman mefhumu diye bir şey yokken ne miladi, ne hicri, ne bilmem 7000 sene, ne bilmem şu takvimi, bu takvimi, şimdi Çinliler, köpek takvimi, horoz takvimi, deli deli işler. Yani sen 1000 sene, 10.000 sene, 100.000 sene geri gitsen Allah Teala var. Ama öyle bir noktaya gelirsin, gök de yok, yer de yok, güneş de yok, ay da yok, zaman da yok, mekan da yok yani. Sen nasıl Allah Teala'yı zamanla mekandan sınırlayacaksın? Ve huvel an ala ma aleykan. Allah Teala ezelde hangi sıfatlar üzere bulunuyorsa şu anda aynı sıfatlar üzere kaim ve daimdir. Hadis-i şerifte efendim Buhari'de de geçiyor. Ne buyuruyor? Kâne Allahu ve lâ şeye ma'hu. Allah var iken ezelde onunla beraber hiçbir şey yaratık yoktu. Yani arş da yoktu, melek de yoktu, felek de yoktu. Hazreti Ali Efendimiz de buna ilaveten ne buyurur? Ve vel an alâ ma'aleyken. Yani Hazreti Ali Efendimiz veya bir başka sahabe de olabilir ama Hazreti Ali diye hatırlıyorum. Hadiste ne buyurdu? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şimdi de aynı sıfatlar üzerindedir. Çünkü neden? Bizim yaratılmış olmamız Allah'ın varlığına, sıfatlarına ortaklık getirmiyor ki. Bize zaman geçiyor, ona zaman geçmiyor. Bizi mekan sınırlıyor, onu mekan sınırlamıyor. Yani bizim o bakım hiçbir bakımdan bize benzemiyor. Biz hiçbir bakımdan onun sıfatlarına sıfatlarımız benzemiyor. Hal böyle olunca efendim ne su ilk yaratılan ve kâne arşu alelma, arş da suyun üzerine kondu diyor ilk yaratılışta. Ne su olsun, ne arş olsun, ne melekler, ne felekler Allah Teala ile beraber ezelden beri mevcut değildiler, değildirler. Onun ve zatının ve sıfatlarının evveli yok. Yarattığı her şeyin evveli var, başı var ve başlangıcı var. Tamam mı? Nasıl ki mekanı yaratmadan kendi var idi, kendi var iken nerede sorulur muydu? Nasıl nerede soracaksın? Hiçbir mekan yok ki nerede iyi nerede. Nerede demen için mekan lazım. Peki hiçbir mekan yaratmadan o vardıysa nerede sorabiliyor muydun o zaman? Soramadın. Şimdi de nerede soramazsın? Mekansızdır. Anladın mı? Nasıl diyeceksin arşta gökte? Arş gök yokken nerede sorabilir miydin? Mekan yok ki nerede diyeceksin? E mekan yokken nerede diyemiyorsan şimdi Allah değişti mi? Allah değişmeyeceğine göre nerede sorusu yine efendim zaittir demeyeyim yani insan dinden çıkarır. Nerede sorusu sorulamaz. Zatıyla kaimdir. Kendine yeterlidir. Varlığı kendindendir. Varlığı kendinden olan hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bu hadis-i şerif efendim alem sonradandır. Bütün yaratılmışlar sonradandır. Efendim Allah Teala'nın varlığı cihetsizdir. Yönsüzdür, tarafsızdır, feleksizdir. Efendim ve bu hususta hiçbir şekil söz konusu değildir. Manasına delalet etmekte. İmam Ebul Kasım Ensari Hazretleri bu hadis-i şerife mana verirken böyle buyuruyor. Yine mesela Allah Teala'nın zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna dair Musa Aleyhisselam şu ayetleri mesela bugüne kadar doğru anlamamıştık herhalde. Şimdi ibareyi bitireyim, o hadlerle bitireyim. Ve ennehu Teala Allah'ımız bâinun, ayrıdır. Min halki, bütün yaratıklarından. Yani arş da dahil mahluksa, her şey sonradan yaratılmışsa Allah Teala onların hepsinden ayrıdır. Ne demek? Hiçbiriyle ihtilatı, karışması, birleşmesi, hululü, nüfuzu, efendim irtibatı, o manada zatı ve sıfatlarının efendim bir tecezzisi, bölünmesi, parçasının oraya işlemesi, girmesi falan söz konusu değildir. Leyse fî zâti sivâhu, Allah'ın zatında Allah'tan gayrı hiçbir şey yok. Ve lâ fî sivâhu zâtuhu, Allah'tan gayrı yaratılmış hiçbir şeyde de Allah'ın zatının sıfatlarından hiçbir şey yok. Nasıl bir şey oldu şimdi? Nasıl bir mana oldu? Çok acayip müfit oldu. Bunu da ancak İmam Gazali konuşabilir. Allah'ın zatında Allah'tan gayrı sıfatından gayrı bir şey yok. Allah'tan gayrı hiçbir şeyde de Allah'ın zatından ve sıfatlarından hiçbir şey yok. Dolayısıyla bütün mahlukatından ayrıdır. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam'a Firavun soruyor. Ya bunlar yani Firavun kafalı mı diyeceğim? Ne diyeceğim bu gökte diyen? Kale Firavun ve ma Rabbul Alemin. Firavun dedi ki ya sen bu alemlerin Rabbi deyip duruyorsun ey Musa. Bu alemlerin Rabbi kimdir? Şuara suresinin 23-28 ayetleri. 23'ten 28'e kadar bu ayetleri okuyoruz. Alemler Rabbi kimdir? Dedi ki Rabbus semavat vel ard ve ma beynama. Göklerin de Rabbi, yerlerin de Rabbi, aralarındakinin de Rabbi. Şimdi Musa sen bunu deyince Firavun'a ne demek o ne demiş oluyor? Gökler mekandır, yerler mekandır, aralar mekandır. O onların hepsinin Rabbidir. Yani hiçbir mekanla sınırlayamazsın. Peki. Ondan sonra Firavun niye anlamadı? Kalemin halüla teslimon. Ne diyor bu ya? Duymuyor musunuz falan? Bu nasıl bir şeyden bahsediyor diye. Kale Musa sen cevap ediyor. Rabbikum ve rabbikumul evvelin. Sizin de Rabbinizdir. Önceki babalarınızın, atalarınızın geriye git kaç bin sene gidersen hepsinin Rabbidir. Şimdi Musa Aleyhisselam ne demek istedi? Ha, bütün zamanların da Rabbidir ve yaratıcısıdır. Çünkü senin baban senden evvel, ondan evvel, atası, atasının atası. Nereye kadar geri gidersen zaman mefhumuyla gidiyorsun. Çünkü neden? İşte babam işte kaç sene evvel doğdu, öldü. İşte dedem kaç sene evvel vardı. Zaman. Bütün bu babalarının Rabbi yani bütün zamanların Rabbi. Geçmişe doğru bütün zamanların Rabbi. Firavun yine anlamadı. Dedi bu ya deli midir? İnne rasulekum lezî ursile ileykum le mecnun. Böyle bir şey konuşuyor. Böyle bir Rab'den bahsediyor. Böyle bir Rab nasıl olabilir? Bu deli midir falan. Ne dedi o zaman? Rabbukum. Rabbul meşriki vel mağribi. Ve mâ beynehumâ en kuntum ta'kilûn. Esas delisizsiniz. Biraz aklınız çalışsaydı anlardınız. Doğuların da Rabbidir. Batıların da Rabbidir, aralarındakilerin de Rabbidir. Şimdi ne demek istedi Musa Aleyhisselam? Doğu, batı, kuzey, güney. Cihet, yön. Bütün yönlerin Rabbidir. O zaman hiçbir cihetle, yönle, tarafla ne yapmaz? Kayıtlanamaz. Şimdi Firavun ne dedi zaten? İbn-i Lisar dedi. Lali ebluğu esbâbe semâvat mıdır? Yani Lali attala ilâ ilâ Musa. Bir yerde de öyle var. Lali ebluğu esbâbe semâvat. Yani bana dedi yüksek bir köşk yap. E şimdi bu Vehhabilerin kafasıyla Firavun kafası çok uyuşuyor. Çünkü diyor ya dağın üstteki Allah'a daha yakındır. Dağın alttakinden diyor ya Vehhabi kafası. Şimdi göğe daha yakın olduğu için. Firavun da diyor ki sen diyor bu Musa'nın ilahını diyor yakalaman lazım. E bu diyor yani bir tek Rab'den bahsediyorum ben. Beni yani Firavun Allah'ın ona ortak olunmasına kızıyor yani. Ben tek ilahım şimdi bana bir ortak çıkarttı diyor. Haşa ve kella. E işte diyor ben diyor onu bir yakalamam lazım etkisiz hale getirmem lazım. Haşa ve kella. Ne yapmamız lazım? Ya Haman übrili sarha. Ey Haman bana bir yüksek köşk yap diyor. Katları fazla olsun diyor. Katları fazla olursa diyor belki diyor sebepleri kullanarak yani yukarı çıktıkça diyor Musa'nın ilahına oralarda rastlarsam diyor işte ben diyor onu diyor şey yapayım. Onun için Firavun hadislerde diyor bu ayet. Firavun nereye çıkmak istedi Allah'ı bulmak için? Göğe çıkmak istedi. Yukarı çıkmak istedi. İşte Firavun'un inancına göre yukarıda olması lazım. Çünkü diyor ki Firavun yerlerin hakimi benim bakıyorum aşağılarda göremiyorum diyor. Herhalde diyor bu yukarıda olması lazım. Onun için biraz yüksek katlı bir bina yap diyor. E bu ne cahillik, kafirlik kafasıdır ya. Ondan sonra bir gün ne yaptı? Bir gün bir ok attı. Göğe doğru ok attı. Allah'a haşa yaralamak için. Veyahut öldürmek için haşa. E Firavun işte ona. E gökte diyenin bundan ne farkı kaldı şimdi? Attı yukarı. Ondan sonra Allah Teala da meleklere buyurdu ki okunu boş çevirmeyin. Biraz kan sürün, bulaştırın okunu ki biraz aldansın yani mağrur olsun. Bir de Firavun'un oku geri geldi gökten attı bir geldi geri kanlı. Vurdum onu dedi tamam. Çünkü gökte gördüğüm şey yok ne onun adı. Kuş yok, karga yok bir şey yok. Nereden geldi bu şimdi kanlı? Ha vurdum onu dedi. İşte tam vurdum derken Firavun vuruldu. Allah'ı bulamadı. Musa Aleyhisselam'ı dinleseydi bu ayetlere... Doğularında Rabbi, batılarında Rabbi, göklerinde Rabbi, yerlerinde Rabbi, babalarının da Rabbi, atalarında Rabbi. Allah budur. Bir peygamber beyanıyla, Kur'an-ı Kerim'in de nakliyle teyit edilmiş. Allah tarifi budur. Celle Celle. Yok yukarıda, yok gökte, yok arşta. Bunlar iman değildir. İslam'la bağdaşı şeyler değildir. Allah Teala mekan isnat eden doğru dürüst Müslüman değildir. Onun için... Bu bahiste de itikadımızı size beyan etmiş oluyoruz ki Allah-u Teala hiçbir şeye hulul etmez. Ne zatıyla ne sıfatıyla hiçbir mahlukuna velev en büyük peygamber olsa ona nüfuz etmez, girmez, işlemez. Böyle inanan kafirdir. Ete kemiğe bürünüp görünen Yunus'un söylediği ve Evliyaullah'ın söyledikleri şeyler Allah-u Teala'nın yarattığı nurlar ve tecellilerin eserlerinin ağaçtan da görülmesi, dağdan da görülmesi, taştan da görülmesi, efendim bir veliden de görülmesi, bir nebiden de görülmesi mümkündür ve vakıidir. Çünkü Allah Teala bir nur yaratır. O nuru da istediği kuluna bahşeder. Yaratılmış olan bir nurun bir zata sirayet etmesi reddedilemez. Yaratılmış. O zat da mahluk, nur da mahluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılan özel bir nurdan yaratılması gibi. Anladın mı? Bu durumda ete kemiğe bürünen Allah Teala'nın yarattığı özel nurların tecellisidir. Mahlukların eserleri yine mahluklarda zahirdir. Mahluklarda zahirdir. Bu mükevvenatta sonradan yaratılanlarda Allah Teala'nın kudretinin eserleri zuhur etmektedir. Yani Ehl-i Sünnet'in en babası İbn-i Atalya el-İskenderi. Hem tasavvuf, Şazeli tarikatından, Ebu'l-Arsbaz Mürsin Halifesi, Hükemi Atayye'yi yazmış, bütün evliya kabul etmiş, Halid-i Bağdadileri, İman Rabbim. İbn-i Atalya el-İskenderi dedin mi bitti iş, dur orada. Bak onun ibaresinde de ne söylüyor? Levla zuhuru fil mükevvenat ma veka aleyha vücudu ibsari. Allah Teala'nın mükevvenatta bu sonradan yaratılan alemlerde zuhur etmesi olmasaydı, tamam mı? Hiçbir gözün, görüşün varlığı onun üzerine vakı olmazdı. Ne dedi şimdi İbn-i Atalya Al-İskender'i? Hiç şatıyat değil ha. Hiç bu söz şeriatın zahirine tamamen muvafık. Mükevvenatta zuhuru. Var mı mükevvenatta zuhuru? Var. E diyor ki daha tecelli etti diyor işte ayette ya. Daha tecelli edilince o edilen tecelli görülmedi mi? Görüldü. Etkisi görülmedi mi? Görüldü. Cehaleudekken dağları paramparça etti diyor. Demek Allah'ın nuru zuhur eder. Ama bu nur kendi zatından sıfatından parça olan bir nur değil. Yarattığı bir nurdur. Yarattığı bir nuru parlatır. Bak dağları paramparça etti diyor. Eseri görüldü işte dağlar. Paramparça git Sina'da gör. Böyle basık basık ezik ezik yanmış bütün dağlar. Gör orada. Musa sen bunu dünyada gözüyle gördü hoş. E demek ki tecelli var. Tecellinin mükevvenatta zuhuru var mı? Var. E dağda eseri görünen nurun bir insanda eseri niye görünmesin? Ama bu Allah'ın zatının sıfatlarının cüz'ü olan haşa bir nur değildir. Çünkü Allah Teala'nın zatına sıfatına tecezzi söz konusu değildir. Ve onların bir şekle bürünmesi söz konusu değildir. Ama Allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nuru da dağ parlatır. Dağ da parlatır gösterir. Dostuna da parlatır gösterir. Peygamberinde de, velisinde de, dağda taşta gösteriyor da. Niye enbiyada, evliyada gösteremesin nurunu ya? Ama o nur yaratılmıştır. Yaratıldıktan sonra bir surette zuhuru inkar edilemez. Ama zatının ve sıfatlarının haşa asla sureti de yoktur. Zuhuru da yoktur. Hiçbir kuluna, mahlukuna hululü de yoktur. Zatıyla ve sıfatıyla şu evliyaya, şu peygambere girdi, onda göründü diyen kafir olur. Vesselam, doğru kelam. Bunu da anlamayana ben ne diyeyim? Bunu da anlamayana Allah akıl fikir ihsan eylesin diyeyim. Ve böylece bu derste bitireyim. Çünkü bu çok önemli bir konu idi. Artık bu konudan geçeceğiz. Bundan sonraki derslerde inşallah rahman Allah'ımızın zatıyla sıfat, irade, kudret gibi sıfatlarıyla ilgili İmam Gazali Hazretleri'ni dinleyeceğiz. Allah Teala azami derecede istifade edenlerden, itikatlarını el sünnete göre tahsiye edip gözden geçirip düzeltenlerden ve böylece hidayete erenlerden eylesin ve ehli sünnet dışı dal ve mudil fırkalara onların inançlarına kapılmaktan bizi de zürriyetimizi de şu İmam Gazali Hüccetül İslam hürmetine, onun eserini okuduğumuz kıymet verdiğimiz şu eseri hürmetine, bu dersi dinleyen, dinleten, herkese takip ettirenlere ve zürriyetlerine Allah Teala yanlış itikat nasip etmesin. Hüsnü istikamet, hüsnü itikat, hüsnü hatimeler müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin.